常规吧。 Àlida, bon vespre, ja són dijous i això és un arròs en cada galta. Avui vespre farem el programa una mica més curtet perquè en el tema del dia no es convidat que havien de venir no poden venir, hi ha molta gent que aprofita per anar-se'n de pont de mini viatgets i coses d'aquestes i serà una mica més curt. En el Gavelliner tindrem en Pilar Pasqual, aquesta nina moreneta que fa feina a l'oficina de turisme, i després acabarem en so diuen que diuen. Bon vespre, Pilar. Pilar, mal nom, Pilar Ferrera, o de Cases Ferreres. Així mateix. Aquí anem amb mal nom. Què penses, bé, què pensaves de nosaltres quan te van convidar a venir al nostre programa? La primera impressió va ser... Oh, tu, ara mos criden per telèfon. Oh! Ai, per mi tenim problemes avui. Mos tanquerà. Bon vespre, Pilar. Hola, hola. Què pensaves de nosaltres quan te convidàrem a venir al nostre programa? La primera reacció, de por. Sí. De por? Sí, por. Perquè aquesta lota me menjaran. Nosaltres no menjam ningú. Nyam, nyam, nyam. No. Bueno, i què trobes de que se faci un programa d'aquest estil? Hi ha d'haver de tot. Diversitat. A on hi ha diversitat, hi ha de tot. Bueno, bo, bo, bo. Què trobes d'aquest poble? Amb aquest poble no vull dir només Cap de Pere, jo també inclús que la Rotjada. Perquè... Hombre, jo també, jo inclús que és municipi. Això, bé. Tot. Tens raó. Pues tenim de tot. Hem d'estar molt contents i jo estic molt contenta de la Gavellina. Amen, Pilar. O Piluca, ja m'ha agradat molt dir-te Piluca. Llegeixes revistes d'Escò? O del Corazón, com deien altres? Els dissabtes a Can Mare mira els sants. Això sí que ho faig. Els sants m'agrada mirar-los. Però, per exemple, quan vas a la peluqueria, això... La fuetges, almenys. No, no t'interessa gaire. El meu peluquer és molt muntanyer i xerrant molt de muntanya. No xerrant de la premsa del cop. Però bueno, sí, també m'agrada. No vull dir que no m'agrada. M'agrada també, sóc un poc xifardera. Sí, idò, si saps algo, què trobes del fenomen Beckham? Victoria... Beckham. Beckham. Beckham, Beckham. Saps qui és? Sí, sí, sí, sí, que sé qui són. Clar que sí. Els he vist. Molt guapos i molt... Com a massa. Sí, com a massa. Massa postissos. Jo diria postissos. Però sí, bé... Tot, bueno, jo no... M'agrada i no m'agrada. No, no tens res que dir de... Que facin el que vulguin amb ells, però... Res. És que no sé què podré dir. I de la realesa, què trobes? Joder, anant d'un pes tos altre. Pues de la realesa, pues, bueno, m'apareix ni bé ni malament que hi sigui. Han de, si han de ser, hi són, i les respet, i si no hi fossin, pues també. No sé si és perquè caire que m'ho voleu pillar. Sí, no, sí, no, com a si no vulguis. Cadascú diu el que bueno, vol. Sí. No, no, bueno, i les princeses, què voleu? Què vols dir les princeses? Vinga, vinga. Sí. Pues que tornen majors tots. Que nosaltres. Eren joves quan les van conèixer. Però sí, sí, bé, molt bé. Res, molt canviades. I d'amores, com anem? D'amor, un. Un. Molt bé, molt bé. Estic molt contenta. Bé, jo et faré una pregunta així un poc més picanteta. Que ets activa o passiva? Hombre, segons, hi ha moment que has de ser activa i hi ha moment que t'agrada ser passiva, això sí. Sí, sí, i passiva també m'agrada, també, molt. Bé, jo demanaré cap a una altra banda. Segueixes la moda? Sí i no. Segueix la moda, la voldria seguir més? Oh, no, no ho sé, no. Tampoc no la voldria seguir més. M'agrada així com vaig i és còmode. Però no, no. I la roba que la compres aquí o surts fora a poble a comprar-la? En comp poca, però la que me compro, la compro en el poble i fora a poble. Però a Palma no, eh? En el fora a poble jo diria que és més Hortà o Manacor, però no farem publicitat. No. Bueno, si voleu, pots fer publicitat. Lo que vulguis. Lo que tu vulguis. No. No, a fora. Perquè després s'enfadaran. A més, faig feina per municipi. Sí. Tot, hauria de dir tot, t'ho imagina. Per cuidar-te el cos, fas res especial? Gimnàsia, règims, anar a caminar? Caminar, molt, molt, molt. Règims també n'he fet molts. Però sí, a temporades, això va a temporades, però sí, sempre sol caminar i sol fer molt de deport. Sí que ho faig, perquè m'agrada també. Pilar, què li demanaràs a Carta dels Reis, Max? Què li demanaré? Un viatge. Se pot dir bon o... Allà on, sí, allà on sigui, no? Sí, sí, sí, sí, m'és indiferent. Te va bé tot. Sí, viatjar. I fins ara, mos diries quin ha estat el viatge que més t'ha agradat, que t'ha marcat més, els que més... N'hi ha molts, perquè cada, bueno, cada lloc que jo he anat... Espera, que passa la moto ara. Ah, sí. Motos. Espera. Ah, pues, ja. Vos puc contar, el primer viatge que vaig passar molt de gust va ser en la Xisca Terrassa, es va ser el meu primer viatge fora, molt llarg, i sí, me va deixar... La Catalla. A bon era, a bon era. A bon, a Perú. Sí, i després també amb el meu amo també n'hem fet molts i de molt guapos, i també és cada un molt diferent i cada un, no vull dir que no, sí, tots tenen qualque cosa. Que entraries un reality? Un reality? No, no, no de cap de les maneres, ja basta el reality que tinc cada dia. Exacte. Podries canviar res per ser més feliç? No, canviar... No, no canviaria res. No. Estàs bé com estàs? Sí, sí, sí, sí, som conformistes, crec que hi hem de ser un poc conformistes. I a part del viatge, si te tocaves la loteria, què faries? Ai, sempre ho he dit, jo espero que li toqui un altre i que me'n doni part a jo. Perquè aviat som molt de mal de caps. També és bon. Però sí. Te va marcar qualcuna sèrie de la televisió? Ai, sí, Cristal. Ah! Era la meva primera. La setmana passada, mira, sí, Cristal. Jo hi vaig tenir un moix. No, perquè eres meu nen que t'estudiava a Palma i feien campant i feien de tot. Però sí, sí, no és que fos molt. Però bueno, era Cristal. Jo te vaig tenir un moixot, li vaig emplar Cristal també. Era la mateixa època. Si no, que vostre també triau el nom dels animals molt ben triats. No. Jo entenc també que nostre... Janet. Sandokan. De Janet Rodríguez. Rodríguez. En el meu cas també, Sandokan. Jo vaig tenir tot l'equip. tot un equip de futbol del Barça vaig tenir. Oh, wow, com que tu tens aquest teva total. No, jo també que tens futbolistes, però no. Anava de Sando Canlo. No? Bueno, seguirem amb l'entrevista, vinga. Mm-hmm. Sofing, zapping, cooking, footing, edredoning, quina triaries? Oh, bé, si el millor els tries totes. Home, clar, totes, totes. Jo els puc aparcar totes. Segons el moment, clar que sí. Sí, quan, com no. I el sofing i zapping també m'agrada. Vamos. Encara que no me fixi en res. Bing, bing, bing. Bing, bing. No està a cada puesto. Sí. Sí, perquè no hi ha res que interessa. A que teva, ses feines, diguéssim, fas tu de maruja o tens una dona? No. O comparteixes no, no. amb el teu home? Hombre, mos ho repartim, clar. Ell fa ses feines merda de fora i jo faig ses feines de dins. Però ses de dins no és que m'agradi molt. Però no, no tenc una dona, no. Si pogués tenir una dona, bueno. I ses hores lliures, què fas? Pues ses hores lliures, pues faig feines a canostra, com que també visc a fora vila, pues sempre hi ha, sempre hi ha coses que fer. I bueno, i també m'agrada, no fer res també m'agrada molt. I també m'agrada anar a veure la meva família, les meves amigues, sí, un pot de tot. I el meu fiol, sobretot, també. Bé, també hi penso bé. Sí. Bé, ara, com que el programa d'avui és un poc més curt, podríem aprofitar per escoltar una cançoneta. Vinga. El Carles, no m'es pot parles. Ai. Cuando dico que ti amo, credi a me, è la pura sacrosanta verità. Fino a ieri sono stato uno che sarà sempre divertito e niente più. Ma adesso no, non sono più così. Questa volta giuro che è veramente amore, non dar retta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. Ma adesso no, non sono più così. Questa volta giuro che è veramente amore, non dar retta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. Quando dico che ti amo, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. È la pura sacrosanta verità. Passarem a fer una seguida de preguntes ràpides. Jum, jum, jum, jum. Sí, sí, d'aquesta... Una cofa t'ho va titular Sa bateria ràpida. Bé, un director de cine. Tita Carlos Saura. Un pintor. Dalí. Un músic. En Suso. Un color. Verd. Una ciutat o poble? Babel. El teu plat preferit? En tenc molts. Bé, un. Frit. Una afició? Muntanya. Un dia per recordar? Per què no dia 12 d'octubre? Un somni incomplit? No me'n record. No me'n record, és que també... Un somni incomplit. Bueno, un somni incomplit. Sí, em puc tenir, però tampoc no me'n lleven la son, eh? No, no me'n lleven la son. Una virtut? Ser rialla. Un defecte? Mal gènit. Un consell? Espera, ara vos ho diré. No, no fer bonda, vés alerta. En vez de fer bonda, vés alerta. Molt bé. Molt bé. Gràcies. Una altra cançoneta. Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes, and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Però crec que, Pilar, volies dir qualque cosa, sí, sí, no? Sí, sí, que us vull convidar tots a pendents. Pendents. Bueno, per a manucurins que no saben que són pendents, els explicaré que són guilletes de coco. Bueno, ells diuen guilletes. Guilletes de coco. De coco. Són molt bons, aquests pendents. Sí, sí, són bons, eh? I unes herbetes dolces per ja començar a refrescar el 12 d'octubre. El Pilar. Bé. Fai molta festa. Una festada. I nosaltres l'ajudam. Olé. Nosaltres participem en totes les festes. Bé, Pilar, com va ser la teva infantesa? Bé, molt bé, molt bé. Amb germans, molts germans. Truiosa. Sí, sí, eren molts. I mos pot contar qualque putadeta que te fessin? Ai, sí. El meu germà gran i jo... No, perdoneu. La meva germana Inés i jo jugàvem a la comba, que dèiem. I res, i no sé com, jo me vaig rompre el braç. I no hi havíem ni mo mare, ni mon pare, ni sa padrina, ni nes padrí, només érem nosaltres. I jo deia, ai, ai, que me fa mal, que me fa mal, i aquells dos que se'n reien, i res, que en el final pues, vaig tenir el braç romput. Bona portada. Doncs el teu primer piquito. Vaig sentir papallones a sa panxa. Claro, el primer sempre és el primer. Papeones, moltes papeones. N'hi ha moltes aquí de papeones. I bones, la bona bunda. Sí. Tens qualque molt platònic que me puguis dir? No, no ho som molt platònica, som més realista. Crec que sí. No, no, no, no. Per cert, en quin lloc ocupa la moda dins ara, dins la teva vida? De dalt, de dalt. Sí. Sí, sí. No se me nota. Sí, cap vermell, no sé si de les herbes, des vides. Home, herbes, herbes, vols vull dir que també d'herbes, aquí també veuen Ribeiro, això és un festival. Aquestes nines, bueno. Tu has dit que volies festa del Pilar a lo grande. I clar, també no, molt no, falta la jota, i aquí n'hi ha moltes que ballen jota. Sí, també vols veure'm a ballar, llàstima que no ho pugueu veure. Sí. Però comprau la pàgina, que se diu, la webcam. Sí. Perquè, bueno, ja ho veuràs. Sí. Ràdio Cat de Pere està a tope. Evoluciona dia a dia. Bueno, i ja com és o com seria el teu home ideal? Si ja el tenc, perquè com és no l'heu vist. Sí, l'envi. Aquell que heu vist és així, pues això és el meu home ideal. El tenc. Fins a on arribaries per amor? No, per molt d'amor de diferents maneres, no? Per, pues sí, per molt... Per donar la vida, idò. Donar la vida. Uau, és molt fort. És fort, eh? Sí, sí, sí. Wow. Però ho he explicat. Amors de diferents maneres, no només un amor cap a una... Diguéssim, l'amor que nosaltres sempre explicam. L'amor cap a una dona i home, no. Cap a amics, cap a... Per si... Sí, sí, jo crec que sí que ho faria. Si m'avés, sí. Tenc que apreciar per tots. I mos pot dir quan va ser... Vinga, digue-mos-ho. Ja el teu primer beso. Oh, i el darrer. El meu darrer va ser ara fa un moment. I el primer, no mos ho diries? Sí, fa molt d'anys. Bé, però conta-ho. Que anava a MGB. Ui, tant. Sí. No de que és el pronso meu. Devia ser... Ah, no, en el teu no. Bueno, en el teu no ho sé. Besos, però els besos eren de costat. No, no, no, nosaltres no fèiem picos. Et seu piquitos. Que... Sí, vamos. Tots m'ho repartien. Era una roda. Ah, no ho sabien, això? És que també anàvem a Vall de Bot. I sempre érem els mateixos nins. En Gisconiu, en Sebastià Siré, en Sebastià Ferrer... No n'hi havia més? És que no n'hi havia més? Bueno, però sí, sí. Recordes com i quan va ser el teu darrer sopar romàntic? Sí, jo entenc molt, jo m'ho pareix que sí que són romàntics els meus sopars. Comptes darrer, és darrer. És darrer, va ser... Pues que varen fer... Ara no me'n record si me'n varen menjar. El meu home fa uns un bistec, un torrat molt bons. I amb una botella de vi i això, molt basta. I clar. I nosaltres dos. I és que... Aquella roba important. Agradava el micro. Bueno, sí, ho vols dir. Som fresquetes. Bueno, com te definiries? Com me definiria? Una nina oberta. Bueno, ja dic encara nina, una lata oberta i sense perjudicis. Bueno, i supos que no sé, sí. Crec que sí. Així. T'agradaria sa mare aviat? No, crec que no. No, aviat no crec que me vegeu mamà. No. Sí, això sí, eh? Tots els que vulgueu, jo els vos guardaré tots. Bé, ja saben totes i tots que fan moltes excursions, però... I no vos veig a ninguna mai, eh? No, però mai. Ja te van dir jo, que vendrem. M'apuntaré. Bueno, aquest hivern veurem si mos posen una altra persona a l'oficina de turisme i jo per novembre faré excursions. Nosaltres mos apuntarem totes. A veure si vos sentiu al·ludits. Però una cosa, Pilar, hi ha qualque excursió a qualque puesto prohibit? Que te faci... Que no hagis pogut anar perquè està prohibit? O que t'agradaria anar-hi i no hi pots anar? No, jo crec que no tenim límits. No, jo no me... Home, les meves excursions, jo he fet moltes excursions per tramuntana. Clar, hi ha llocs que no hi podem passar, però tampoc no he tingut mai problemes. Jo no he viscut mai problemes de que no mos deixessin passar. I si no, tampoc no ha estat molt fort. Hem tornat darrere i no passa res. I si no, hem cercat un altre camí i hem passat. Però no. no, no, no m'he sentida mai prohibit, aquí no pots passar. I sempre, si xerrant, sempre s'arriba bé. Però, per exemple, hi ha qualque puesto que tu t'agradaria anar-hi i no, ara de moment està prohibit. No, no hi ha cap puesto així que t'agradaria veure. Hi ha puestos prohibits, però que jo he anat. Ah, vale. Això, aquella cosa que mos vares contar de gingols. Ah, també. Ho pot contar? Conta-me això, gingols. Hombre, sí. Jo crec que se pot contar. Ai... No mos escolta, som o què és? No. Bueno, no diré nom perquè tampoc no el conec. Conta-ho, jo aquesta història de gingols me va agradar molt, conta-la. Res, que jo cada dimecres vaig d'excursions, sóc estrangers, i sempre xerro de tot, d'un pot de tot, ara aquí hi ha això, aquest arbre és això, i xerraven de gingols. I jo els explicava lo de gingols i vaig dir, bueno, ara quan siguem a Cap de Pere, aniré a casa meva tia Barraca, i vos agafaré gingols, i tastareu que és el gingol. Res. I jo me va passar i no em vaig agafar. I res. I baixant de tornada cap a cara la ratjada, passant sempre per la depuradora. Clar, jo els mostro, aquí és la depuradora, això és la depuradora de cara la ratjada i cap de pere i tot aquest rotllo. I hi ha un gingoler. I, bueno, i aquest gingoler va dir, bueno, no passa res, jo entraré, agafaré dos gingols i veuran com és la textura i com són i tot això. A més, aquest dia crec que érem 10 i no érem més. I jo he dit, aquesta gent, supos, tots els gingols en terra, ningú dirà res. Pues no, però va haver un jove, con el todo a su casa, que aquí esto es propiedad privada y que usted no puede entrar y que si no tiene que pedir un permiso. I jo vaig dir, ai, que estamos... Perdón, gingol. Perdón, gingol. Jo més ben que cercar dos gingols, no m'enduré de més satuda en aquí en terra, però veig que no. Bueno, sé que ho vaig fer malament perquè vaig entrar dins una propiedad privada, però també crec que m'hagués pogut dir res... Agafa aquest dos i un parell, que només eren 10 persones, però sí. Perdó, sí. Pues aquesta prohibició sí. Però bueno, ja no ho he tornat a fer, ara pas aquest dimecres aquest, avui és dimecres, no. Ahir vaig passar, el vaig veure i vaig dir, ara segur que me pensa que jo entraré. I no el saludares, el vist d'haver saludat. Claro. Hola. No, bueno, me sap greu, no tornaré a entrar. Què tal, això de pertanèixer a una família numerosa? Sempre ho he estat, família numerosa, i crec que, bueno, me farien falta si no hi fossin. Sempre m'ho cercam, o sempre hem d'anar a tocar a mare. Això sí, per exemple, quan dinau en família... És molt de trànsit. És embafador, però és d'aquelles coses que dius, també me fa falta. A vegades dius, buh, que de gent, és que no sé ni què xerren. Però bueno... També a vegades tu ets allà al mig i també tothom crida i tothom... Supos que tot passa a famílies grosses, quan no és una ets altra. I si, bueno, tu imagina't una taula de 20, els dissabtes... Sí, si ets al mig, pots escoltar de què xerren els de dalt o de què xerren els de baix. Ah, no? O a vegades dius, què han dit? Si no, però mos passa... De vegades no mos enterem i ho volen sobretot. No només de la meva família, no. Veig que les famílies numeroses hi ha trull. Jo procuro ser un mar mig. I posar pau. Posar pau. Totes, radar. Sí. Però tota la vida m'ha tocat el mig. Jo m'han anat segons, jo ja m'han anat desplaçant. No, segons la gent desplaçant. Que arribava, jo m'anava moguent de dalt per avall. Perquè està a dalt. I cada vegada el més per avall. Sí, sí, però bueno, no, segons que tens tu dalt i baix, però jo estic a dalt. Tu tornes gran. Sí. I què vol dir? Que me'n vaig cap a baix tot. I els joves queden a davant. Sí, deu ser així. Bé, i ara xerrant d'això de passar... Tu te preocupes part dels temps? Com me preocupa de part d'estens? Tornar bé. No me preocupa perquè tens salut. I si tens salut crec que no. Quan tu comences a dir... bueno, quan me'n doni més compte de que tot me costa més, pues ja diré, aquí m'hauré d'arribar a acceptar, perquè s'ha d'acceptar i això tornar bé és que som aquí també. No. Vinga, jo ja passaré a acceptar de coventona. Ui, si no ho era covent, ja que me fareu. A on ho van fer, la primera vegada? Vinga. A on ho vaig fer? Ai... Pues la primera vegada, pues un descampau. Dins un cotxe, però. Sí. Ah, dins un cotxe. Com tothom. Jo no. Perquè aquesta és més rica i tenia casa. No, no ho direm, però si us ho sabies... No, no ho direm. Escolta, que dius, no ho un dia passaràs per Espanya. Què vol dir? No era cap casa. Feia molt de vent. Ja diu més coses. A l'instant ho sabrem. Tens qualque fantasia eròtica confessable? No, me'ls guardo jo per tot, jo. I el meu amo. Perquè sé que m'ajuda. Dura'm en Pep. Això és per nosaltres. Però un dia, si va tan bé, també vos ho contarem. Vale. Bueno. Vous cine porno? Poc. Jo veig porno, com que és molt porno, és molt dur porno. I jo sempre, bueno, jo crec que totes les dones sempre deien que m'agrada més sensual, seròtic. Què li ha passat? Seròtic. Ara aquell... El porno no m'agrada, les dones. Bueno, igual, jo no generalitzo un poc, però jo suposo que és... M'agrada més seròtic, sensual, és vera, crec que sí, són més dones. Per porno és duro, porno duro. Però les cançons de les Nancy's. Quines són aquestes cançons? Les Nancy's, no els coneixeu? No, les Pepes. No, un grup de música. Sí, a veure, som de... No són d'aquí, eh? Són d'aquí? No. De bon son? Són d'Espanisla, però jo els per Ràdio 3 les sent i són música més pop electrònica i canta... Tu els has vist? No, els he vist. Hombre, no. Cercau, Nancy's. Sí. Bé, ara ho cercarem. Passis ànsia. Ja ho cercarem. Mira, a mi què penses dels afrodisiacs i de les juguetes eròtiques? Està molt bé, jo crec que sí, que haurem de fer un tupper set d'aquests. No, és que l'altre dia... En el meu cumpleaños. Festa. Ja ho heu fet, idò. Me'n van anar una de jugueta. Ah, una jugueta no, però heu de fer un tupper. Ah, un tupper. T'has anat a un? El molt divertit. I això com ho han de fer? Ho sabem, me'n preocupa tant, tu que has anat. Ara la Margalida mos ho contarà tot. Investigaré, demanaré direcció i demà... Sí. Jo podria fer un aquí. Que només hi per anar, les dones, els homes i les dones. Només dones. Cava. I s'aprova tot, eh? I qui és que cava? S'aprova tot. Qui és que cava? No. Qui és que cava? Bueno, es demana que diuen en que treba. Però nosaltres diuen que va. Mam, i de 1 a 10, com te puntuaries sexualment? Oi, això no m'ho pareu demanar jo. Jo. Bé, t'atreveixes a puntuar amb Pep? No, això són coses íntimes. Ah, no li podries un 10? O un 12? No, perquè no sempre està en 10. Hi ha dies que és un 5, hi ha dies que és un 4. He de fer una nota mitja. No podeu generalitzar un 10 perquè no és vera. No me lo creo. Bueno. Tu, Piluca, que fas això o faries nudisme? He fet nudisme, però tampoc no el faig a cada rotllada. No. Aquest puestos prohibits que vas... Te tires a les penyes, entres i te'n vas i ja està. Sí, no, les penyes. Sí, perquè la Serena està més petada. Ni una guia. Ets o has estat dominant en les teves relacions? Jo ho voldria ser... Bueno, jo vull ser també dominant, no només vull ser sumissa. Jo també vull ser dominar. Quan has de dominar i quan has de ser sumissa. Però un pot de tot. No sempre domina. Se pot saber si has tingut... Qualcomor platònic, que mos puguis dir. No, ja ho he contestat. Amor platònic no n'he tingut. Ai, badaves. No badava, com dos que he passat d'un puesto a l'altre. No, ja te van dir. No passa res. No passa res. No es tornarà a contestar. Clar que sí, perquè potser ja me'n recordes el meu amor platònic. Ho vols? No. No m'ho vol dir. Però és que així no entenc. Al final fiquem 4 vegades aquesta pregunta no la mordiran. M'han pilar. A veure si cau. Com veus el futur? Ja el voldria veure molt clar i... Però bueno, no, un poc clar i un poc embullat, sí. Perquè amb quin aspecte, però m'ho deu dir? En general, de tot el món està molt embullat. El meu jo no l'hi veig tant, perquè jo crec que el tenc clar el que vull i no. I no sé què més. Jo tinc una altra pregunta. Quins records tens de quan ballaves Ball de Bot? Molt bons, però ara bona contaré un que en Alienó, bueno, mos va rebentar a la seva filla i jo. Érem en el capritxo i veiàvem les ninetes. Res, que no, o no sé què va passar, que va, hi havia poca gent i després havien de ballar esperado. I mos va dir en Alienó. Amb en Xisco Niu, pues, na Pilar i bueno, jo, perdona, na Delos, Delos. Na Delos li donàvem molt d'anys perquè sí. Dia 8 d'octubre va fer anys. Sí, i doncs, na Delos i jo mos van dir, ballareu esperado. I bueno, na Delos i jo no havíem ballat mai esperado. Claro. Perquè en aquell temps tu només ballaves dos balls i pus. I els altres te'ls havies de saber en teoria perquè els havies de mirar, però no perquè els haguessis ensenyat, sinó perquè els miraves. Va, pues nosaltres pues fèiem el que podíem, i ja, ja, ja, i ja, ja, ja, i els estrangers i nosaltres dues que no sabíem per on prendre. I fins que, bueno, quan van acabar de ballar, na Meliana va venir darrere amb ses dents estretes així, mos va fer un bona pessigada ses dues, passeu per aquí davant. I res, i això va s'estruir. Ten bons records. Sí, sí, sí, sí, sí. I de molt més, i de ballar la Palma, i de sí. I de fer, bueno, els grans ja eren grans. No, bueno, nosaltres no cobràvem, eh? Jo no vaig cobrar. Aposta. Nosaltres no. Ho vam... Però també no me passa res si no he cobrat. No. Vos, els altres, els aires gavellins. Era més rics, els aires gavellins. També feia més anys que ballàvem. També, també. Seríem més estudiat. Per I jo t'ho volia fer una pregunta. Què te va suposar, per exemple, tenir un germà famós? Famós? Com, per exemple, en Tomeu, que ha jugat amb el Mallorca... Bueno, jo la fama del meu germà tampoc mai m'ha pujat gent ni mica. No, bueno, jo sempre l'he vist igual, clar. No, jo sempre he passat més pena, a més sempre he estat porter. I porter, això de ser porter... Bueno, passa més pena. Sí, i no m'agradava anar a veure-lo. I en Pedro, pues, perquè també ja era més, ja era més gran i ja tenia el meu truix i ell sempre era a Palma i no el vaig anar a veure tant. Hombre, no, i a més, nosaltres, les dues nines, eren bàsquet. Ningú mos venia a veure. Ai, quin desastre. Sí, però bueno, mos bastaven nosaltres dos mesos de l'equip. Sí. Varen guanyar poc, però les retenen que havia ser del Cardesar, les guanyaven. Ah, bo, està bé. Està bé. Vols afegir res? Afegir? No. M'ha agradat venir, ja me feia menys por. Ara ja m'he guanyat més. Ara quedaràs una estona amb nosaltres. Ah, sí, ara... Sí, podries quedar en el divan que diuen una estona. Ara et sona d'en Sant. Si no ha llegit mai qualcuna revista d'un cop, quedar amb nosaltres te convidant. No, no, jo t'he dit, llegir no. Calent, això. Llegir no, però t'he dit, mirant Sants, tots. És foc, aquesta setmana. És foc. Bé, ara descansarem un poc, farem una altra cançoneta. Sí, entre nosaltres dos pendents. Un cop de vi i seguirem. Vinga. A la Carles. Tots d'excursió en nosaltres. No, però papi, Lluïssa, arrenca el sopar que ja ve. Tu vulguis anar bé. Que tu posa soia en el foc, que ara ve. Una capa de ses guilletes. Aquest aperitiu. Sopeu a bé. A veure, vinga, arrencarem en so, diuen, que diuen, eh? I que diuen? Que diuen? No saps que s'han casat ja? I qui s'ha casat? Ai, ja s'han casat. El fill de sortir sent. Ah, sí? Tissen? Borna i mitja. Que ja s'han casat? No ho sé, un dia d'aquests. Van... Jo vos ho diré, dimarts de vespre. Dimarts de vespre. Sí, jo l'únic que sé és ells dos, que van haver d'estar fins no sé en quina mala hora de la matinada a sortir a l'església perquè no li fotessin exclusiva. Jo, mira, avui de cada vespre he vist el tomate. I això no va bé. No, no. Diuen va que bé. Per casats han de fer un curset matrimonials. Bé, n'hi ha molta gent que no els fa, eh? Ah, molt mal fet. I perquè aquesta gent no els ha de fer. O tothom o ningú. No, no, i això de canviar-se nus per dins la sacristia. Sí. Dona. Sí, un desastre, no, no, no. Sa mare està a punt de morir. No, li pegarà cosa, li pegarà cosa. L'ha desheredat. Són així, són xides. Són xides, però grosses, eh? Són grosses. L'ha desheredat. A veure. Bé, però li ha de deixar ser llegitim aquella que diuen. Ja, ja li basta per viure i per reviure fills, nets i tothom. No sé llegir. Ha guanyat una filla perquè ara sa filla... Sa fiastra. Sa filla ha tornat. Ara, què s'ha dit? Ara ets meva. Ara ets hora. Ara ets hora. I van totes plegadetes per tot, eh? Sí, sí, totes sí, dues, sí, sí. Allà. Sí. Jo vos diria una cosa. He duit ara una revista, no diré el nom. Dic, t'hem d'agafar aquesta perquè qui surt? En Caetano. En Caetano. En Caetano. Dic, aquesta duré. I què diu d'en Caetano? Està molt carinyoso. Amb aquí? Ho sabem. Con una amiga? Una amiga. Ah. No, ha anat de juerga a fer dues copetes amb sa germana. I Elisabet Taylor. Ja hi torna. No tenia nòvia? I do, no hem de perdre el temps. Com vaig això? No hem de perdre el temps. A la vejez viruela. Bé, però a veure un moment, ara xerrant d'en Caetano. Sí, no, jo anat... s'ha de t'interrompir sí, perquè girar fora. Però han dit, diuen, que en Caetano ha estat un parell de vespres així de copetes... Amb en Quico Paquirrin, i na, de això anar a Tamara. I s'han fet. S'ha integrada ja la família, na Tamara, i l'han acceptada. No pot mai que siguin germans. Això és molt important. No, tampoc, és que no s'assemblen. No, gaire. No, gens. No. A l'home hi ha un seu caràcter. No hi pens. I quan diuen en Caia, què feien en Caia? Tant amb en Paquirrin. I no va pensar, que són germans. I avui deien, no. S'ha pot fer feina en Paquirrin. I de què? I de què? I tothom diu, i de què? De què? Perquè és que... I van saber contestar de què? No, és que no ho saben. És que, què pot fer Paquirrin? És que jo no ho sé què pot fer. Sus labores. És que, però és que és mal de fer 7 hores anar a fer feina. Set, tot el món fa 7. No, però quina feina pot fer en Paquirrin? Cap. Bé, idò, cap, no fa feina en Paquirrin. Què és això? No fa feina. La Magdalena ha dit que no. Però ell de rentes. De quines? Quines? Tu ja, han llevat, ja li han donat el dobert de sa fiança a sa mare, eh? Sí, 90.000 sí, 90 euros. I li estan sortirant Muñoz. No, però té encara molt de judicis pendents. Bé, però sortirà, no, li estan sortirà. I Antoni Leblanc se recupera. Qui? L'infart. Sí, sí. Antoni Leblanc. Ah, sí. Ah, m'havia perduda. És que tenc que anar bé carn aquí davant. Mira, no podem deixar de comentar aquesta portada, sí, no diré sí, en la revista, no. Però per favor, no peden el Pecruz, a la filla, en Javier Bardem, que van fer jamón fa 25 anys, ara els ha reconegut. Bé, és igual. Mira, 15. Fa molt d'anys. Sí. 15 també és molt. Sí, sí. Ara els ha revengut. Però és veure això. I s'han anat a veure això. Ah, jo no ho sé. No, encara no he arribat en aquestes fotos. Jo m'agrada molt ell. Ella no, però no, ell no, sí. Ella no m'agrada gens. Ara ell. Ell sí. Ella no gaire. Per cert, ara que ve a la Jessica Parker. Aquesta del Manolos, de la Sabat. Que dissabte ves, per la galleta, la Ruïssa i jo... Cercaren Manolos, per internet. Caríssim! Has de ser bai, mira. Bé, però perdona, a posta van dir que els homes havien de comprar entre les quatre. Oh, cinc o sis! Unes sabates. I la Núria Marc s'ha casat una altra vegada. Sí. I que vols pensar? Perquè ho deien, no, Gomis? S'han de comprar mitges. La nostra economia. No m'ho costarà mitges. A tritges. Encara són, quan de euros... Ara he arribat, ara he arribat. Els més baratos que eren... Dona pirata del Mediterrani. Hombre, els més baratos... Manolos, Manolos més baratos. De 700 euros, me pareix. Sí, més baratos. Ell és com su tema. Que no m'agraden gens, Xan. Mira, nines, ara he arribat a les fotos aquestes d'en Bardem i na Cruz. No era Mallorca. És un bon bes, això. Sí. La pel·li. Mirau això. No, no m'ho moradíssim. Se calentó els i vols. Un moment, a Meant si rodaven una escena de pel·lícula. Ai, no sé què t'he de dir. N'han fet un parell, homes. Sí. No, aquí cal que li caben els calçons. Això te'ls sentem. Que han dit aquesta foto. Sí, no, aquesta boda. Petita. No sé què és. Això ha una foto. Però, sí, a aquesta dona ningú li pot dir... No pot xerrar. Ara xerrar. Ara xerrar de l'alba. Jo no ho sé, diuen. Malalta. Pot estar malalta. Exacte. Però això diuen que és de tantes operacions que es nervis quan apareix l'est. Com ha de xerrar? Però que no s'operen els pitam o que se poni un sol estén així com toc. Però ningú li pot dir això estem de totes les talles i reductors i de tot i reforçats. Ah, ningú li sap dir aquesta dona. Per foto, tu l'has vist també. És que no la veus, però és que l'hauries. Jo la sent. Ja m'agrada molt sentir-la. Vos rebentaré. Cayetano Martínez de Irujo i Génova de la Casa Nova emprenden vida separada. Jo crec que fa estona que els dic faena. I que no sabeu que han operat Eugènia. I de què? De sinusitis. Molt tot bé de família, sí. Totes s'operen. No podria anar bé l'han operada. No, i en Miró he anat. Sí, és que diuen que fan passes cap a la reconciliació. Passes, sí. I s'ha casat aquesta dona. Qui és això? No, Núria. Sí, va dir. No m'he d'anar a compte com era. Que és guapo el vestit. Està bé. I Naranja també està enamorada, enamoradíssima. Qui és Naranja? Naranja Sánchez Vicario. I de qui? No m'agrada gaire. Tenista, Naranja. Tenim efectos. Ufa, i sona... Avui que no uns efectes especials. Ja hi vull anar. Jo també. Jo crec. I volem anar. Jo crec. Saps que senyalen aquestes barindongues? Són unes barindongues. Són Manolos posats. No, aquí sense Manolos descalça tot el dia. Seria bona senyal. Si tinguéssim un Manolos, significaria butxaques planes. Sí, punyetes. Ah, sí? Més o menys. Si tenim un Manolos, podem anar aquí. Aposta. I se tenen el campus. Campus. I va amb un colson. I va amb un colson sobre aquí. El nom. Mam, bé, jo el pan de Jesús no ho som, però bueno, tenen sa cosina Jesús, però res més. No li diré. Bé, Natarello Campos. Ja s'ha donat rompre això a l'altre nòvio. No m'agrada gaire aquesta dona, jo. No m'agrada gens. No m'agrada gens. Està greu. Ella i na Gemma aquella, sexe d'en Cascos, tampoc m'agraden. Perquè són de la mateixa pasta. Vol que en sac d'algo, tu. Roses. Tu diu que no sap, però saps? I clar, no, per ser de pasta d'algo. Ara, la d'en Jesús Vázquez m'agrada molt. Ah, sí? Per què diu? A l'àlida de l'armari. No, i aquí, ja fa estona que ha sortit. Que el xocolata no és un substitut de xetxa, eh? Xocolata... És un bar que hi ha cala ratjada. No. S'ha de menjar. S'ha de menjar. Antes, durant... Durant i després. I després. Clar que sí. I de fumar... Oh. Después. Después. De fumar... és un poc mal de fer, però... Però ara no m'ho xerris. No. Vale. Mirau. Jo fumar i no ho sé. I fer-ho. Fer-ho. Mira, una Nana Rosa Quintana, nines. Ja està. Nana Rosa Quintana, torna jove. Sí. Quin leggings. Aquesta en té molt de manolosa, n'hi poden demanar uns. Mira-la, sí. Amb un bal leggings de lentejuelas, ella. Heu de trobar un manolos, que una Pilar les vol veure. Un manolos, bueno, uf, ho té mal de fer. Sí. Jo, vols? Elles han fet més vi que nosaltres, doncs ja han anat a internet. Margalida, hem d'anar a internet nosaltres també. Jo m'apuntaré a internet. www.manolos.com Una Letícia. No, no té pàgina el Manolo. Manolo Blanic no té pàgina. Era d'enllaços. Era d'enllaços. Ebay. Ebay. Després passaré a Cibeles, també surt qualque cosa. Una veïssa dels Àngels. No, aquesta és Marta Luisa de Noruega. Àngels, un altre bar de Cala Ratjada. Oh, surt molt tua. Ho saps tot, ho saps tot, seré de casa. Jo som informadora. Què és això? Però si no, jo no sé què dir. Ja no sé qui eres. Em deia, Barnau. El meu disc, què és? En Joan Galliano. Exacte. Ah, sí. No, perquè dues arracades, Me ha mirvi. Me ha mirvi, és a Ribera. Vinga, Dali. Vinga, Ribera. Ribera. Ribera. Ribera. Ribera. Li diu Ribera. No, Ribera. Jo el que més penso en sols paquirrins aquí. I en Valentino, que s'ha retirat. A l'instant diré, no m'ho compraré un Manolo. Un Cayetano. M'ho compraré un paquirrin. Si ja te sents. Anirem a can en Rafela. Rafela, vola'm un paquirrin. Oh, li hem de dir, en Rafela, vols un pot dur de Manolos? Li direm. Oh! La convidarem. Segur que sí. No les voldrà. Jo vull aquest vestit. És el rei Cris. Jo vull aquest vestit. Clar, com que tu t'agraden els lliris d'aigua. En Valentino s'ha retirat. Ja ha fet un... Bé, hi ha un vestit negre amb un lliri. Si us comprava molt en lliris d'aigua. Jo vull aquest vestit. Manolos i vestit. Hem de fer molta feina. Molta. Bueno, lotes. Te'n vas, tu. Jo crec que m'aniré. Mam, perdona, jo... Sí. No, Lluïssa. No, Lluïssa, Lluïssa, posa sall en el foc. Que ja ve. Ja ven, ja ven a Pilar, ja pa fer... Vos vull donar les gràcies a totes. I, bueno, i una altra vegada, si me voleu convidar, ja vendré. Estàs convidada. Estàs convidada. Molt bé. Pues una besada per tots i tot el poble. Molts anys. I molts molt d'anys per demà. Gràcies. Felices. Molts anys. Gràcies. Mira, nines, ara jo me sortiré un poquet de... Me deixareu com me surti un pot d'esdiven que diven, perquè vos vull donar les gràcies a totes, públicament, a totes les que sou aquí, les que no hi sou, per lo bé que vos la vareu muntar, per la meva festa dels 40 anys, que va ser una festa guapíssima, que m'ho vaig passar molt bé, que de tot d'una me vaig assustar molt, que no sé com vos ho muntareu tan bé, perquè no me'n donaràs compte de res, sobretot tu, Ruiseta, que cada dia m'aguantes, que no vaig veure mai cap escol, ni m'ho vaig imaginar mai. Però que, de veres que va ser la millor festa que m'hagués pogut imaginar mai, eh? Vos dono les gràcies a tots els que hi vareu participar. Jo vaig haver de fer de tot per no plorar, eh? Me va agradar molt, molt, molt, molt. Jo el cumpleaños, bé, el cumpleaños, l'aniversari, no vaig per a cantar. Que estàs emocionada. No vaig per a cantar. Jo me vaig emocionar molt, eh? Això que de vegades se queda... Sí. A veure... Va ser una festa molt guapa. Sí, jo que vos he de dir. Una darrere l'altra arribarem a tenir una experiència. Una experiència. Sí. Està molt bé. I doncs. Estic contenta que t'hagi agradat. Molt. I no, per haver participat. Allí, les coses. Com són? Que seguim amb... Vinga, que ens ho trobem una estona també. Ara encara ens ho pendent. Som molt bons, aquest pendent. I és opat. Bé, però no havíem fet el postre. No, no, que no bo. I seek not to know all the answers. Se llama Eli Iglesias. Con su marido y su hijo de vacaciones en... ¡Fan feina! Perquè és que ja me fa gràcia, això, de vacaciones. Som-ho per mi em fa. Perquè tots aquests, després, fan vacacions i després necessiten un parell de dies per descansar de les vacacions. Clar, hombre. Sí, però sí que per mi ell em fa. El mallorquí, ella. Sí, almenys de descendència, no? De Solla. Sí, vull dir, jo crec que qualque cosa fa aquest lloc. Crec que sí. Algo deu fer. Sí, jo per mi fa feina un banc o algo així. Bé, i ara tornant en el tema aquest d'estissem. Però ara la festa, dissabte... Dissabte a festa, diuen? Sí, a festa. A un restaurant, l'ha mostrat, a un restaurant, no ho sé... És demà, això? No, dissabte no. Passat demà. Sí. Jo trec tot això. No volen convidar els altres? No, però tampoc disfrutaria. Ai, quin mal de cap. M'haguessin pogut convidar perquè han entrat en vaqueros i han sortit en vaqueros. Perquè jo te faria macho. Tu penses que nosaltres no tindrien ni un manolos per anir ni un vestit de lliris com és que t'agrada. Ruissa, tu ara no duris una càmera allà de dins i vinga fotos. T'ho dic que faria macho. Però hi deu estar controladíssim això, no? Això de les càmeres, aquestes coses. Però no, a l'instant estirem acreditades. I posa'm en qualsevol puesto. Una cosa no, encara alta. Un programa diferent. Sí. Com diu en Baroni, divertit. Divertit i diferent. Ho som? Bé, a mi si et recordàvem l'adreça electrònica, la gent. T'agrada. Això m'agrada. T'agrada dir-te això. Home, per veure si qualque dia qualcú s'animarà. Sí, però d'una manera que... I m'ho escriurà que... No, ja. I qualcú també m'ho podria telefonar. Sí, si volen qualque... Sí. M'ha pres que hi ha problemes per entrar en directe, però és igual que telefonin. Bé, s'adreces unarrosaencadagalta@hotmail.com. I també tenim una novedat, que és que el programa se repeteix el divendres a la 1:00 PM. Demà no, perquè és festa, però a partir del proper divendres el podreu escoltar. Ah. O és festa demà. O descarregar. O no, és festa demà, no és el Pilar. Ah. No em brufant de Pilar, ara. Sí, sí, sí, sí, sí. He tingut un laig. Jo m'aparec... Sí, com que no se'n recordava. Demà és festa, demà. No, jo sé que demà és festa. Però anem un poc afectadetes del vi. No, però jo sé que demà és festa. Sí, sí, no ha estat bevedor. No, però... No ha estat bevedor. No. I era calent. Déu me la guard. Què et dic? No, demà és festa, ja ho sé. És festa i... Hem d'anar a complir. Mirem, i doncs ja que demà és festa... Nosaltres no ens ho apat. No. I si ja li copàvem avui. I jo per mi sí. Jo també, ja basta, ja... Pensau que la setmana que ve... Serà gros. La setmana que ve, en sa boda. Vull dir, haurem de comptar per cobrar exclusiva. Sí, sí, sí. Sí, sí, per un, hora és dreta. No se diu, hora és... Dius i hora és dreta. Ja, aquesta boda, aquesta lata, en blanca... I també, també podran dur un poc més d'informació dels Manolos, perquè nosaltres ara, anem a la tele i jo entrenem. És com una cruçada. Entrenem i... Avui no, però demà que és festa... Donarem informació, eh? El proper dijous, informació dels Manolos. Sí. Molt bé. I de que, bona nit, nines. Sí, sí. Au, bé, bona nit a tothom. Bona nit. Bona nit. I molt d'anys a les Pilars. A totes. A totes. Adéu. Adéu. Adéu.